होने लगी, रात होने लगी, रात होने लगी, बात होने लगी, बात होने लगी, रात होने लगी, रात होने लगी, बात होने लगी। मेरी जाने जिगर कैसे जाए ये घर, बरसात होने लगी। होने लगी।